Чим більш старею, тим більш усвідомляю, що тяжко заставатися повністю щасливим і задоволеним земним життям. Чому так кажу? Тому що бачу гэта перед своїми вачами і сам гэта переживаю. Наприклад, у одної шлюбної пари, знайомої мені, муж недавно пережив сердечний приступ, і він тепер лежить у шпиталі. Уже пройшло немало часу, але він хоч і живий, лежить непритомним. Лекари лічать, що при сердечному приступі мозги були пошкоджені. Жонці йому сказали, що коли він пробудеться, дик по всій вірогодності не буде користатися нормальними розумовими і фізичними здольностями. Не зможе йон уже потримовувати сям'ю своєю працею. Затим другая шлюбная пара пакутує тим, що у жонці лекари знайшли пухліни на грудях, і після дослідування довідалися, що їни раковые. Стратила я на груді, а тепер проходить цілий режим хіміотерапії, але з того шмат пакутує. Все у жінчини боліть, скура, кості, і вона переносить страшенні головні болі. Думається, що таких ситуацій у чоловіцтві процьма, про які ми навіть і не ведаємо. Життя наше переповнено усілякими розчаруваннями, нестерпними хворобами, моцними болями і пакутами. Де ж наш усялюбний, дбайний Бог? Біблія підтверджує, що наше пакутування Бог бачить і так само лічить ненормальним становищем. Бог ніколи не намірвався мати такий світ пакути, у яким ми сьогодні знаходимося, але чоловіче непослушенство і грех увійшли у Едемський сад і закарнули кожного з нас без винятку. Згодно з вученням апостола Павла у 8 розділі послання до римлянів, з того часу усе створення скарилося марності, єнчить і пакутує, чекаючи того часу, коли буде визволено з рабства тлення. І ось це заставляє нас питатися, чи Бог саправди стратив контроль над їм створеним світом? Отказ вельми простий. Ні в яким разі. Може, теперішній світ не планувався Господом Богом бути таким, яким ми сьогодні бачимо його, але гэта тільки свідчить об тим, що в будучині він змінить існуючий світ, каб у новим завсёди панували помисність, добробит і щасність. А покуль що нам треба терпіти і чекати цього. Яким способом? У 8 розділі послання до римлянів апостол говорить об ролі християнської надії у чеканні будучого справедливого світу. Він твердить, що створення з надії чекає синов Божих, і ми уратовані праз надію. Значить, при нашому чеканні християнська надія мусить тримати нас у спокійності. Коли читаєш про надію на сторонках Біблії, дик починаєш розуміти, що гэта ёсць переконання, поводлі якого признається, що добрашчасний світ, який павінен быць, саправды станецца. Бог уведзе той стан повнай справедлівасці і праведнасці, дзе ніхто не будзе пакрыўджаны, ніякага болю ніхто не будзе перажываць, і мы будзем жыць у міры з Богам і з іншымі людзьмі. Калі спадзяёмся на Бога і на верагоднасць ягонага абіцання, гэта заспакоюе нашыя душы і дапамагае нам сустракаць сённяшнія перажыванні без лішняй роспачы і боязі. У Біблії надзея апісваецца і перадаецца нам у двух выглядах. Гэта паняцце, якое існуе і працуе ў нашых старцах, але яно таксама знаходзіцца за межамі нашай псіхікі. Унутры нас надзея выражаецца нашым асабістым жаданнем і чаканнем на штосьці лепшае. Мы жадаем вызваліцца ад перажыванняў і пакутаў і чакаем таго моменту, калі Божая сіла сапраўды вызваліць нас ад такога. У 5 раздзеле паслання да рымлянаў апостол Павел кажа, што мы былі апраўданыя Божай мілатой і цяпер маем мір з ім, таму і хвалімся надзеяю на славу Божую, што павінна адкрыцца ў нас у будучыні. І гэтая надзея нават дазваляе нам хваліцца нашымі пакутамі, бо яны ператворацца ў радасць нам, калі прыйдзе за намі наш збаўца Ісус Христос. Цяперашнія часовыя пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з тою славаю, якая адкрыецца ў нас, заяўляе апостол. Значыць, мы магчыма пакутаем цяпер, але тым самым умацоўваемся ў выніку таго, што спадзяёмся на нашае будучае вызваленне Господам Богам. Рэч у тым, што наша нутраная надзея базіруецца на будучай рэчаіснасці. Не без прычыны аўтар паслання да габрэяў пішу, што вера ёсць здзяйсненне чаканага і ўпэўненасць у нябачным. Той час вызвалення ад жыццёвых цяжкасцяў мы толькі бачым вераю, але нашае перакананне асноўваецца на той будучай рэальнасці, што сапраўды прыйдзе час вялікага вызвалення. Ва ўсім гэтым фігуруе найважнейшы факт, што Ісус Христос ужо прыйшоў ад Бога, пражыў зямным жыццём і быў забіты, але ўваскрэс з мёртвых і ўзнёсся назад да свайго нябеснага Айца. Ён вернецца назад на зямлю і прывядзе ўсё ў парадак згодна з Божай воляй. Адкуль мы гэта ведаем? Ад таго, што калі ён падымаўся ў неба перад сваімі вучнямі, калі іх паявіліся два анёлы Божыя і абвясцілі імі нам, сучасным вернікам: «Мужы галілейскія, што вы стаіце і глядзіце на неба? Гэты Ісус, што ўзнёсся ад вас на неба, прыйдзе гэтак сама, як вы бачылі яго, калі ўзносіўся на неба». Вось у гэтым заключаецца тая вонкавая надзея. Ісус Христос сапраўды вернецца назад на зямлю, каб даць новае існаванне ўсім, хто застаўся ягоным вернікам і верніцай пры зямным жыцці. Ён вызваліць нас ад усякай пакуты і перажывання. У кнізе «Адкрыццё» сказана гэтак: «Утрэ Бог кожную слязіну з вачэй іхніх, і смерці не будзе ўжо, ні плачу, ні енку, ні хваровы ўжо не будзе, бо ранейшае і прайшло». І сказаў той, хто сядзеў на троне: «Вось твару ўсё новае». І кажа мне: «Напішы, бо словы гэтыя праўдзівыя і слушныя». Значыцца, калі Ісус Христос вернецца, наш хворы свет ператворыцца ў Богам жаданны і запланаваны рай. Нічога грэшнага там жа не будзе. Мы станемся поўнасцю апраўданымі людзьмі і будзем вечна жыць Богам і Христом. Апостол Пётр падахвочвае нас спадзявацца на гэтую будучую рэчаіснасць, калі піша: «А перазаўшы сцёгны розуму нашага, чуваючы, майце поўную надзею на падаваную вам мілату ў з'яўленні Ісуса Христа, і будзьце святыя ва ўсіх учынках». Нашай надзеі можа толькі засноўвацца на вонкавым абяцанні Бога, бо яно пэўнае і рэальнае, яно збудзецца. На жаль, часамі мы сумніваемся ў яго найверагоднасці. У тыя моманты мы знаходзімся пад моцным уплывам нашых цяперашніх абставінаў, шчаслівых і нешчаслівых. Напрыклад, адбываецца ў нашым жыцці добрыя і прыемныя рэчы, што даюць нам меру радасці. А ў выніку таго мы перастаём спадзявацца на Божыя абяцанні. З другога боку, непрыемныя абставіны падахвочваюць нас упадаць у нейкую маркоту і дэпрэсію. У тыя моманты мы лічым, што Бог альбо не дбае пра нас, альбо заслабы, каб змяніць нашу сітуацыю. І тут жа мы перастаём спадзявацца на Гасподнія абяцанні. Цяжкасць цяперашніх абставін, аддаленасць нашага будучага вызвалення і несвядомасць аб Божай прысутнасці ў нашым жыцці часамі падахвочваюць нас расчаравацца і не спадзявацца на Господа. У гэтым мы памыляемся. Выходзіць, што для нас абставіны вызначаюць, што будзе ў будучым, менавіта страта. Так мы ўяўляем рэчаіснасць, калі ў сапраўднасці трэба спадзявацца на Бога і на верагоднасць ягонага пэўнага слова. Як пазбягаць такога стаўлення да Божай праўды? Вось што трэба рабіць. Па-першае, нельга дазваляць абставінам жыцця вызначаць, што будзе ў будучыні. І наш кажучы, нам трэба не падавацца памылковаму ўплыву непрыемных для нас абставін. Калі цяжкія абставіны выцясняюць здаровае ўяўленне Бога, нам трэба звяртацца да Бога і ягонага слова, каб пачуць ягоныя абяцанні і рупнасць па нас. Па-другое, Нельга падавацца паняццю, што мой дабрабыт залежыць ад таго, што я не пераношваю ніякага болю. Будучы людзьмі, мы часта так думаем, але для дзіцяці Божага боль і жыццёвыя цяжкасці выконваюць сваю неабходную ролю. Менавіта. Бог дазваляе іх дзеля таго, каб мы развіваліся і ўмацоўваліся ў Хрыстовай постасці, у ягоным характары. Апостол Павел піша, што ўсё, што здараецца ў жыцці верніка, дазваляецца Богам, бо каго ён наперад прадведаў, тым і наканаваў быць падобнымі да вобраза сына свайго. Па-трэцяе, будзьма думаць аб Божай дабрыні. Калі мы сустракаем жыццёвыя цяжкасці, дык часта перастаём думаць пра ўсе тыя добрыя рэчы, якія Бог зрабіў і працягвае рабіць для нас. Згодзін? Жыццё не заўсёды лёгкае, але ці Бог калісьці нас пакінуў, ці проста забыўся пра нас? Ніколі. Таму будзьма думаць пра ягоную дабрыню і дзякаваць яму за ўсё, што ён пасылае і дазваляе ў нашым жыцці. Па-чацвёртае, памятаймы, што мы жывём дзеля неба. Часамі нам здаецца, што цяпершняе жыццё — это ўсё, што ёсць. Але Слово Божие кажа нам, что Бог падрыхтаваў для нас небесную спадчыну, дзе будзем радавацца на ўсю вечнасць, калі застанёмся вернымі яму да самай смерці. Тыя людзі, якіх я ў пачатку казання прыгадаў, з'яўляюцца вернікамі. Ім цяжка ўсё пераносіцца, але я ведаю, што кожны з іх моцна верыць у Бога і спадзяецца на ягоную дапамогу. Яны будуць змагацца супроць тых хваробаў, але больш за ўсё чакаюць таго моманту, калі будуць вызвалены ад усякіх боляў, перажыванняў і хвароб. У якім бы стане мы з вамі не былі, паважаныя сябры, самая верная надзея з нашага боку можа толькі класціся на Бога. Калі гэтага не маеш, з'яніся да яго сёння і пачынай спадзявацца на яго. Ён дасць табе пэўную надзею.